یک شاخه گل، برنامه شماره 206. من در این صحرا نهادم پا که نخجیرم کنند، در خم زلف بتی گردن به زنجیرم کنند. خاک گشتم خاک و دارم چشم از اهل نظر، از نگاه لطف و رحمت باز اکسیرم کنند. گفتمش هندوی زلفت، گفت طراری کند. گفتمش جادوی چشمت، گفت عیاری کند. گفتمش لعل تو خواهد کرد کام دل روا، گفتمش لعل تو خواهد کرد کام دل روا. باز گفتاری کند، لیکن به دشواری کند. گفتمش بیمار عشقت را چو جان آمد به لب، گفت لعل جان فزای من پرستاری کند. گفتمش هندوی سرمستت بود دائم خراب، گفت مخمور است و گاهی نیز خماری کند. گفتم اون طوق معنبر چیست برگردن تو را، گفت تسبیح است و گاهی نیز زناری کند. گفتم اون ترک قدح نوشت بود پیوسته مست، گفت در مستی نگاهش کار هوشیاری کند. گفتمش آخر کند درد دل ما را دوا، گفتمش آخر کند درد دل ما را دوا. لعل خندانش تبسم کرد و گفتاری کند. Thank you. خوشا شراب و جوانی و می به بانگ سرود، تنعمی به هزین در جهان نخواهد بود. دو دوست دست به هم داده سرخوش از باده، کنار سبزه و آب روان به گفت و شنود. تو که درد دل دیوانه من میدانی، تو که درد دل دیوانه من میدانی، چند دور از تو خورم خون جگر پنهانی. عزیز من جانم، عاشق عشق من عاشق عشق من دیوانه دیوانگی عزیز من جان. Thank you. عاشق عشق ما دیوانه دیوانگی هنم آرا منم آرا که دارم سر سرگردانی گر تو از بی سر و سامانی من دل شادی سر فرازم من از این بی سری و سامانی فکر من با شبی فکر من با شبی ور نبیاید روزی که تو هم که تو هم به درمان دلم درمانی جانا جانا عاشق عشقم و دیوانه دیوانگیم منم آرا منم آرا که دارم سر سرگردانی صحرا نهادم پا که نخجیرم کنند، تا در خم زلف بتی گردن به زنجیرم کند. خاک گشتم خاک، خاک گشتم خاک، و دارم چشم از اهل نظر، از نگاه لطف و رحمت باز اکسیرم کند. گلی که نثار شد شماره 206 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقایان اکبر گلپایگانی، رضا ورزنده تنظیم یافته. آهنگ از شیدا، گوینده آذر پژوهش.